है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। बीमार है, लाचार है, कैदी भी बना है, शबीर का ये लाडला बेजुर्म खता है। जंजीरों में जकड़ा हुआ, जख्मों से भरा है, मजलूम है बीमार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। है आबुले पैरों में भी और तशना दहां भी, आंखों के तले बेरदा फुफियां भी है माँ भी, रुखसार सकीना पे तमाचों के निशान भी, है ज़ुल्म का यलगार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। भाई चचा बाबा का सरनों के सीना पर, हदिये है के असगर का गलानों के सीना पर, सज्जाद के आंखों की जियानों के सीना पर, रोता है बीमार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। गैरत से निगाहें मेरे मौला की झुकी है, बेमक चादर जो नबीजादी खड़ी है, क्या ज़ुल्म है सैदानिया रस्सी से बंधी है, और सजता है दरबार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, लगाता है सितमगर, मौला को मेरे हाय रुलाता है सितमगर, निजे की अनी तन पे चुभाता है सितमगर, रोता है बीमार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। प्यासे है हरम और सितमगार है सहरा, है प्यास की शिद्दत से सकीना बड़ी बेता, तशनादा बच्चों को ना एक बूंद मिला, हंसते हैं सितमगार, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद। سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد محفوظ قلم خون اگلنے لگا تیرا کاظم کی بھی آواز سے ایک حشر تھا برپا جنت میں جو زہرا نے سنا رو کے یہ نوحہ اشکاتی تھی ہر بار ہے سجاد ہے ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد ہے سجاد ہے ہے سجاد